Radio Samboy. Bueno, pues en estos intres, Xulio, vamos a tu terra. Bueno, bueno, pretiño a tu terra. ¿Cómo? No, no, a ver, viña terra de Galicia, o sea que... Sí, bueno, a nosa terra é galega. Un espazo un espazo donde nosotros choramos por primeira vez. Vale, vale. Vamos a... A Verín. Ay, un sitio extraordinario. Sí, señor, vamos a falar como non... co señor Aníbal. Andao. Un adegueiro. Adega Tapias de Mariñán. Sí, señor. Moi ben, moi ben. Pois veña, vamos a saludalo e agradecerlle moitísimo que participe connosco, que sí, axúdanos a celebrar o 40 aniversario aniversario, de Radio Samboy. Moi boas tardes, Aníbal. Boas tardes a todos, boas tardes. Moitas grazas por atendernos. Solo te estorbaremos uns minutinhos porque sabemos que estás a traballar. Estades en plena vendima, non? Sí, pois bueno, estamos precisamente xa costa baixo da vendima, pero bueno, casi no cima de todo. Vale. Bueno, vos, con moitísimo traballo, ademais, non sei, devecendo porque eses incendios que asolan a nosa terra siguen tendo moitísimo que ver con xente que non ten escrúpulos coas nosas cousas, coa propia terra, digamos. Bueno, hai moita xente indeseable, pero bueno, ten os súas matices e as súas cousas e, bueno, pois, desgraza, a min dame pena de falar destes temas, e máis nunha comarca, como a comarca de Monterrey. Monterrey, exacto. Onde este ano, bueno, no último mes e pico vivimos... Sufriste. Noite tras noite, día tras día, os lumes que solan esta bisbarra. Sufriste de moitísimo, porque ademais de Monterraso tamén algunha viña te afectou. A nos arderon concretamente 2 hectáreas, casi 3 hectáreas de viñedo. Bueno, é unha tristeza. Bueno, en concreto teño un amigo, un xubilado que veu de Euskadi. E bueno, cada día, bueno, estaba ali nunha finca de castiñeiros que teña, que cuidaba, que mimaba, sí. Non para ganar diñeiro. Sí, sí, pero... A súa alegría é ahora chegar a coller as castañas. Sí. Prometo vos que non vendía 1 kilo de castañas. Esas castañas regalábanos aos amigos. Xa ves. A Fermo Agosto, que outro día estaba, tiña unha tristeza. Vaya. Eu estou completamente seguro que cando chegou os castiñeiros que lle arderon todos. Vaya. Completamente seguro que se botou a chorar. Hombre, é que non. Porque... Tardan en dar fruto, sí, e cuidalos para que eso sigan adiante. A verdade é que ella apareza precisamente un desalmado que lle plante lume a unha zona. Desalmado xa non quero decir, porque non quero falar, decir sí. Máis e máis en público, pero tiñámolo que fazer mirar sí. Quanta xente vivo de lume. Analizalo. Non é un pirómano colgado, non. No. Sistemáticamente arde, e arde precisamente este ano, ardeu sistemáticamente en Monte Baixo. Vaya. En Xestas... preparado, vamos. Abandonado. Non ardeu en Piñeiros. Sí, sí, Quanta sí. xente vive do lume? Quanta xente vive dun diñeiro que precisamente os lexítimos donos que é o povo? Sí. Porque toda a xente, sobre todo se te desei ouvintes de xente maior, sabrán o que é unha viceira, unha beceira, sí. Que iban ao monte comunal, sí, monte sí, comunal. Sí, esos sí. son os lexítimos donos claro, da riqueza, claro. da riqueza que hai no, no, nos piñeiros. E hoxe non ven un céntimo deso. Quén non leva ese diñeiro? Onde se invirte? Tiñano que non é tan fácil decir son cuatro desalmados. No. Probablemente son organizacións ben preparadas sí, que teñen o seu sistema de vida no lume. Sí, que pagan soldos moi altos para eu que me digan, para... por exemplo, que antes dicían, non, queimano porque falles falta para facer pastizales, para que como gandon as cabras, as ovellas e tal. Hoxe non, eso non está, porque hoxe non hai gando, non hai ovellas, non hai cabras. Por lo tanto, faino porque... Ademais. Bueno, eu, Aníbal, que... Eu sei que isto é un tema para falar. É xente que da emigración dos anos 60 saben o que sofriu cando lle prohibiron subir as beceiras os montes, que tuvieron que emigrar porque pasouse fame, porque ao non haber o ganado, non ter que comer, tuvieron que emigrar. Claro. Bueno, xente maior que eso recorda, sabe, ao mellor nos anos 70 foi venganza do povo por unha cousa que roubaron o sistema franquista. Bueno, pero hoxe non é eso. Non é eso. Outra cousa. Hoxe hai outra cousa. O gallá que teñamos sorte e non volvan a suceder precisamente. Bueno, levades un por lo menos este mes de setembro por aí non está demasiado afectado. No, toda a semana pasada houve aquí un incendio na zona de Cualedro, Monterrey, que ardeu bastante, anduvo cerca as casas. Cerca das casas, sí. Bueno, vamos a falar de cousas máis fermosas e interesantes. O traballo de Aníbal na súa adega está colleitando moitísimos éxitos porque, según teño entendido, bueno, pois nas participacións que tendes pois na mostra de viños, pois acadastedes pois medallas, premios importantes, o premio é máis importante que a pesar dos momentos duros, moi duros que estamos vivindo e que se van a vivir toda a poboación, non só isto vai afectar a todos, pandemia, non solamente a xente, os empresarios, vai nos afectar a todos, a todo o povo. A pesar de todo eso, pues non nos podemos queixar das ventas como van. Esperemos que se recuperen nos próximos 2-3 anos, se recupere e todo volva á normalidade. Don Tapias de Mariñán sigue tendo o seu traballo, ofrecendo eses viños extraordinarios, tanto Godello como ese blanco mezclado con Albariño tamén, non? Sí, a verdade é que temos unha riqueza nas plantacións, supemos elixir as variedades que nos necesitaban para facer as combinacións dunhas viños excepcionales, as plantacións principales de castes galegas, Godello, Treixadura, Albariño, Loureiro. Eso, temos unhas plantacións pues, bastante equilibradas. E no tinto denominación de orixe Monterrey, non? Sí, o mellor vimos unha cousa como mellor os outros ainda non a descubriran. Nosos viños de Sousón van a salir ao mercado dentro de 3 ou 4 anos. Serán plantacións que fixemos fai 7. Sabes. Hoxe temos probablemente as plantacións máis grandes de Sousón de todo Galicia. É un tinto excepcional que probablemente vai a desbancar as outras castas en calidade. Bueno, apostaste precisamente por unha calidade que, ou por lo menos por unha vide que é autóctona, non? Unha caste que propiamente galega. Estaba medio abandonada. Abandonada. Está nos dando moito éxito. Esperemos que cando o pasar dos anos que as cepas se vayan collendo antigüedade, vayan dando mellor calidade, entonces para xa poder faer o Quinta das Tapias monovarietal Sousón. Quinta das Tapias con monovarietal Sousón, carai, eso hai que celebrarlo, xa o faemos, non? Pero cunhas mostras simbólicas de 300, 400 botellas para comprobar como vai envellecendo e como vai evolucionando na botella, non está no mercado ainda. Mira, Eu quixe preguntar, ese viño de tan boa calidade, tanta calidade, a onde vai parar? Galicia, fora de Galicia, aquí a Cataluña. Aquí a Cataluña ven moito, sí. Bueno, en Cataluña é a nosa casa. Sí, hombre. É a nosa casa, pero bueno, 40 anos na migración, veces eu sempre digo que deben nacidos ser agradecidos. Sí, como a nos, a toda a colonia galega que está emigrada en Cataluña, estou seguro que todos están orgullosos de estar de Cataluña, porque nos deu de comer, sí, deu-nos unha oportunidade que non nos deu a nosa terra. Entón, o noso mercado é Cataluña, Galiza, e principalmente a Unión Europea. Vendemos algo no exterior, non decimos que o noso mercado é China, porque eso non conta. Vender 5 ou 6 palés a China non conta, eso non é mercado. O noso mercado é a Unión Europea. Sí, señor, porque fai poucos días estuve nun restaurante que abriu novo e vin precisamente o vosso viño. E dixenlle que hai calidade, Non sei como está, porque agora un pouco descoñezo o mercado en Cataluña, levo o irmão que leva a distribuidora, sí. un pouco desconectado, pero bueno, sei que está funcionando ben, sí. A pesar dos restaurantes que están pasando realmente moi mal, moi duro, me imagino que é unha pena. Sí, porque precisamente o dono, aquello que me viu oír falar dele e tal, e dixo: e ti entendes de viño? Digo, no, eu solamente sei o que me gusta no meu paladar. Correcto. Solamente sei o que me gusta no meu paladar. Digo, correcto, eu non son sabedor de viños, pero sei que este que é bon, porque o paladar que ten é bon. Eu, eso é para falar largo tendido, explicarlle que a xente, bueno, qual é o mellor viño do mundo? O que máis che guste. Eso como din os nosos galegos, eso ten retranca, porque non desperdicia ningún, nin desperdicia ningún, pero tampouco lle pon medallas a ningún. Sí, e despois, a ver, na política de nosa adega, desde un principio, sempre apostamos por a máxima calidad, un precio equilibrado. Claro. Intentar que os nosos viños cheguen á mesa de todos. Non creo que faer un viño excepcional moi bo a 200 ou 600 euros a botella. Se non chegue... Cada un que o valore como... Ese realmente vale, costa yo. Pero dudo que un viño de 800 ou 3000 euros unha botella realmente yo valga. Sí, señor. Que o coste, sí. Sí. Entonces, creemos que dando un viño entre 3 e 6 euros a botella en no liñáis, a liña correcta. Sí. O que costa fabricarlo, seguro que o que costa facelo, seguro que chega a unha valoración esa que dis 600 ou 700 euros, pero o que sí é certo é que o cariño que se lle pon, yo a apertura, é dicir, cando vos ofrecedes que facemos. Exactamente, cando vos ofrecedes un viño, un traballo dese, pois ofrecedes o que mellor tendes na vosa colleita e queredes que todos participen dese vosa traballo. Non poñedes un precio como para que a xente poida dicir, bueno, pois aquí, a ver se roubamos máis ou roubamos menos. Nos intentamos ter un precio xusto, claro. Que se valore o noso esforzo. Eu non sei, o mellor notádeme que estou un pouco afónico, estamos traballando hasta 6 horas, 18 horas cada día. Bueno, empezamos ás 5 da mañá, a veces acabamos ás 11, ás 12 da noite. Sí, é un esforzo que ten que compensarse, pero bueno, en fin. Que despois veis os resultados. Un precio xusto, pero que ao mesmo tempo non sei, que non somente se valore polo precio, sino tamén se valore polo traballo que lle imprimides, lógico, sí, a nivel lógico. De verdade que temos un equipo humano excepcional, desde os viticultores que nos traen as uvas, a toda a xente que temos fixa na empresa, traballando e vivindo como algo moi seu. Tamén, o que non valore o traballo na nosa empresa non ten cabida nela. Como é claro. Ahí está. Por eso se dice que onde non hai viño, non hai amor. Fágase o viño en min. Sí, tens razón. Bueno, eu penso que o personal que temos valora moito o esforzo, o respeto por a empresa, son conscientes do esforzo, é moi duro, moi duro. O campo é moi duro, tens que vivilo. Sí. Sí, sí. Eso como un gandeiro ou algo así, ten que lle gustar para que ele pois poida facer ese traballo con gusto, con gracia. Porque se non lle gusta, xa non pode estar nel. E os teus traballadores neste caso tamén é o mesmo. Se non lles gusta, pois xa non estarían aí tampouco. Eu a veces quando veñen pues, xente visita, mellor ven a tocar e tú, quantas horas traballas? Digo, ninguna, eu non traballo. Como non traballas? Digo, non. Eu entro durante o ano, entro ás sete ou ás oito da mañá, e ao mellor son ás dez da noite quando salio por a porta, pero eu non traballo, eu fago algo que me gusta. Claro, sí, señor. Disfrutas co que estás sí, a falar, exactamente. Sí, por eso sí. Que se lle chamas traballo aquilo que che gusta xa... Sí, malo. Sí, bueno, señor. Aníbal, que non te queremos molestar, que seguro que te estamos estorbando porque estás na finca xa. Digamos sí, que o que te dís, que non estás traballando, pero sí estás aportándote a túa faena para... Intentando que todo salia ben, coordinando a xente e as máquinas, en fin. Que te agradecemos moitísimo a conversa que mantemos contigo, que sigas tendo moitísimo éxito e que... Agardamos que todo saia con ben, a pesar deste grande vecho que nos está aí amenazando. Sí, moi ben. Moitas gracias, alégrame moito. Un saúdo a todos os galegos na migración. Vale. Que non se esqueza nunca das súas raíces. Eso faremos, seguro. Eso faremos. Graciñas, a Aníbal. A seguir tendo moito éxito e moita saúde. Eso. Moitas gracias, saúde para todos, aquí estamos para cuando cualquier, sobre todo os emigrantes que veñen de Cataluña, son recibidos con un trato moi especial. Moitas gracias. Hasta outro momento, Aníbal. Veña, despedimos a Aníbal con algo de música, non? Sí. Amores que son dos coitelos, un que corta moito, outro que está cego. Cal destes amores me habías